سورت علق اول سورت تے اور پدی کی ترغیب دا قرآن ذکر کی عظمت دا قرآن بیانی اور بیار پسی تسلی ذکر کی پیغمبر تا اور منکرین اور مورزین دا قرآن زجر ذکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق قل ولا فامداد دنم درب پل سرا چی مخلوقات یہ پیدا کرے دے ہر کار دا اللہ کو معاونت کی گی نو بسم رب کا داغنم واخلا چی بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من علق پیدا کرے دے انسان داغ بھی نہیں جام شوی نا اول ولا وربک الاکرم اور رب ستا بتالر عزت من کی دو دلے زکا ہوئے یو عمل شو او بلداغی بدل شو چتو اللہ علی نو اللہ بدل عزت در کی الذی علم بالقلم اگر ذات تے چی تعلیم یور کر انسان لرا دو قسم کل پواسطی دا قلم سرا و کل بغیر دا قلم نا نو نور مخلوق بالقلم دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قلم اللہ شان دے بس دا قسم ورکولشی ہے اسباب چیئے بغیر دا اسباب امور کولشی تعلیم یور کرے پا قلم سرا مخلوقات تا ہاں علم الانسان ما لم یعلم او تعلیم یور کرے دی انسان تا بغیر دا قلم ناغچ دے پی نپوئی دا مرات نبی علیہ السلام دے دوارا قسمہ تا اللہ شام دے تعلیم ور کولشی نا دیکھ دلیل دا رسالت تے کنا کلا چرے دا سن دے ان الانسان لیتغا دا انسان دیر سرکشی کئی دلتا ہم غدری خبری دی مرض او سبب او علاج مرض دا دے چی سرکشی کئی نو او سبب سو دے ار را استغنا دکا خپل زانی ولی دے چی مالدار یما دا مرض پا دکی نو سرکشی شورو کر علاج سو دے ان الالت بکر رجا بے شک از توائے چی پا طرف درفتا باندی تلل دیم خدای سر وزی ملاقاتی ولی سرکشی کے علاج نکے دان دا دے علاج دے چی پا قیامت یقینو کی دا اللہ پا ملاقات ارائیت اللذی ایوینی تا غصر ینہا عبدن چی منکی باند دا اللہ اذا سواللہ کلچی اغا منز کئی بیت اللہ کی چی منز کون ابو جہل را گئے منز پی ٹول گڑ وٹ کر اللہ وی صدتا ہو گورا وسو دد سر سبت کڑی دی چنے پری دے مانزتا او تد خبری ددن جد کی سمر د مخلوق خیر فائی دا خیر فائی چی کئی نوارا انسان نپری دے اگا دادا ارے تین کان عللہ دا او امر بالتقوا خبر را کماتا کچر دا زما بندہ پا ہدایت باندی او خلق تم دے ہدایت وینا کئی سمر لوی خیر لٹی مخلوق اترازی او دے مانزو تن پری دی او تو سنگے تو آئے کن تستا کی خیر فائشتا دے تاکہ سا کمال و صفت شتا دے ستان خلق تا سا نفرسی ارائیتا خبر را کہ ان کذب و تولا کدا سلے تکذیب کی دا حق او مخڑی دا حق نا دے بخبل دا سے دے خوا علم یعلم دے نپوئی بین اللہ یراچی اکنن اللہ دیوینیم کلا چرے دا سنا دیوتا نپری دی دیو دیو زپری دما پچر دے من نشو تو دی خپل کارنا لنس فام بن ناسیتی او بینی سم دا سر کنڈی نا تی کلے و تو ہی سر کنڈی و تو ہی ناسیتن کاذبتن خاطئتن دا سر کنڈے دا دروغ جن او دا گناہگار ابو جہل یا علی کا نا یا نور مودا سے نبی علیہ السلام تب زور نکولا چیز مونگ بر ڈیر حلق دے تو یہ واضح ہو مونگ تا زور نہ رکھے فلی دونا دیا ہو اللہ وی دے دی رو بلی وقت پل مجلس دو سمر حلق دے سند و زبانیا زب آوازو کم اگا سخت ملائکو تا کلا یقینا لا تطویع ہو دو خبرو نمانی فلکار کا وقت پل مقصد کا واسطا مقصد سے دے اللہ تزان نزدے کول اور اللہ تزان پس نزدے کی گی پا سجدہ باندے وسجد وقت قرب اللہ تعجزی کا وزان نزدے کا وسیلہ اللہ تصدا نیک عمل، منز سجدہ رکوع، سورہ قدر۔